di dalam tidurku. Kau nyanyikan simfoni cinta di kala rasa hatiku. Kau hapuskan semua duka derita dalam hatiku. Oh, tiada nestapa bila kau ada mendampingiku. Kau penyejuk jiwaku kala hatiku terhimpit sendu membiru. Kau nyalakan api cintaku dalam anganku, dalam hidupku. Ciptakan